Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Лесь Пашкевіч. Рух. Эпілог. Яны прывіталіся і некалькі хвілінаў сядзелі моўчкі, адводзячы няёмкія позіркі. Затым Тугіў уздыхнуў і, прыўзняўшы чорную брывіну, сам ужо быў напалову сівы, прашаптаў: «Ну вось і пабачыліся. Дзякуй, што хоць уцякаючы гэтую рэстарацыю назвалі». Ён занерваваўся, пакратаў абцінак мізенца і зірнуў на Адама. «Хоць цябе, зяцёк, я і не ўпаўнаважваў аплочваць абяцаную мной рэштку за стогадовае тут сталаванне». «Тата, ну не пачынай», – усміхнулася Ханым. «Мы зрабілі гэта разам, раскажы лепш, як ты жывеш». «Хвала Аллаху, добра. Вас вось нават спадобіўся пабачыць, жывы і дзякуй небу». У кавярні вікон запалілі святло, па шкле вакон пырснулі электрычныя блікі, заскакалі на талерках, бакалах, відэльцах. «Усю маёмасць аддаў народу», – прадоўжыў Тугіў. «Перабраўся ў вёску, далей ад камісараў. І ваш Нобель з Абшырона падаўся, казалі, пешкі мусіў пераходзіць мяжу з Фінляндыяй». «Так», – нарэшце азваўся і Адам Мацкевіч. «На жаль, інжынер Нордстрэм, яго памочнік, загінуў на лёдзе каля Кранштата. Падалі ўжо гарачыя стравы, але Тугіў адно піў чай і да ежы не дакранаўся». «Тата, а ты надоўга ў Парыж? Можа, паехалі да нас?» Мякка прамовіла Ханым. «У нас добры дом, унучку з унукам пабачыш». Штось нечаканае ўстрапянулася ў старэчых зрэнках. «Як іх завуць?» «Джаміля і Казімір, яны ўжо амаль дарослыя». «Казімір і Джаміля», — паўтарыў Тугіў і прадумна памаўчаў. «Сюды я ненадоўга, што мне тут апошнія дні растрачваць? Мушу сустрэцца са сваім достам сябрам Тапчы Башы. Можа, чулі, ён тут узначаліваў дыпмісію Азербайджанскай рэспублікі, пакуль у Баку не прыйшлі бальшавікі. Так, мы маем гонар з ім быць знаёмымі». Аб нечакані ў Тугіва Мацкевіч. «Ён жыве ў атэль «Кларыч Парі» каля Елісейскіх палёў, 3 кварталы ад сены. Ён быў госцем у нашым доме», – дадала Ханым. «Чытаў дзецям вершы Фізулі». Тугіў усміхнуўся і апусціў вочы. «Дарагі Айдар, чым мы вам можам дапамагчы?» — падчас чарговай паўзы спытаў Адам. Тугіў абудзіўся, напусціў на лоб глыбокіх маршчын і прачула забасіў: «Некалі ты расказваў, што пасля антырасійскага паўстання на зямлі тваіх бацькоў ад дваранства багацця засталася адна памяць. Багацце, сам ведаеш, рэч нажыўная ды і не асноўная. Галоўнае, каб дзеці майго народа не апынуліся пад уладай чужынцаў». Ён уважліва зірнуў на Адама і загаварыў цішэй: «Праз некалькі дзён мы з Тапчы Башы, хай дапаможа нам Аллах, будзем у Варшаве. Клопат там адзін, з Русул-Задэ, кіраўніком нашай рэспублікі, цяпер эмігрантам. Ён, сустаршыня лігі прыгнечаных бальшавіцкай Расіяй народаў, ажаніўся з пляменніцай Пілсуцкага». «Пілсуцкага?» – перапытаў Адам. «Ягоны бацька быў знаёмы з маім», – Падчас згаданага вамі паўстання яго абралі камісарам нацыянальнага ўрада, а цяпер ягоны сын Юзаф Пілсуцкі і каардынуе тую лігу. Твар Тугіева скамянеў у здзіўленні, а Адам паспяшыў патлумачыць. Год таму у Парыжы адбывалася мірная канферэнцыя, на яе з'ехаліся і прадстаўнікі новаабвешчаных пасля вайны рэспублік, разам з іншымі і маёй Беларусі. Дык вось тапчы башы і пазнаёміў з суродзічамі, а яны з Пілсуцкім. Пілсуцкі і ягоны ўрад звярнуліся да мяне з прапановай супрацы, супрацы па мадэрнізацыі тэхнікі, рухавікі, турбіны. І што ты надумаў? Пераадолеў немату Тугіеў. Што? Адам правёў шырокай даланёй па рэдкім ужо чубе, уздыхнуў, паклікаў афіцыянта і замовіў свежага чаю. Марудна разліў шкляныя армуды сонечны напой Тугіеву жонцы сабе і спакойна вымавіў: «Хачу і вам паказаць радзіму сваіх бацькоў. Паедзем разам».